Miso mateni pasi etandi singai mai na miso lokola mbuna na bimi bote bamona lelo dieme bebe oya ngai mwese na kei komitanisa balobi chercher Amilo Amilo.